Mooie historische van Cilla Black. Hier aan het begin van de late avond. Anyone Who Had A Heart. Nog met een echt orkest, hoor je? Dat is wel even wat anders dan wat er tegenwoordig komt uit de computer. Maar goed, daar komt ook wel eens hele mooie muziek uit trouwens. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren proberen te verwennen met heerlijke muziek. Tot middernacht. Of een ander tijdstip als je naar de herhaling luistert. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Leuke onderwerpen ook, hoor, trouwens. Een serieus onderwerp, maar ook een hele leuke. We gaan het zo meteen hebben over het Shimmy Shake Festival. Dat is op 11 en 12 november. Komend weekend dus. In Rotterdam. Wat kun je daar beleven? Je hoort het zo meteen. Kom zingen in het Promscore. Kijk, dat is ook eens even wat anders. Promenadecore. Hoe zit dat? Jij kunt meedoen. Je hoort het zometeen. Een ernstig onderwerp. Een column van Han van der Horst. Het gaat over moderne slavin. Het is eigenlijk een soort boekbespreking. Deze avond. En we gaan het hebben over het burgerinitiatief zonnepanelen op Goeree Overflakkee. Dat is allemaal in deze aflevering van De Late Avond. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, "Wait." When he came in close beside me, said, "Don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge." I said, "Well, thanks a lot." I told him my name and asked him his. And he said, "The boys just call me Camouflage." Things are never quite the way they seem.

En het geeft aan, zeg maar, het gevoel van de hedendaagse vrouw. Dus het is sterk, het is krachtig wat ze laten zien, maar het is ook sensueel. Ja, dus er staan alleen maar meiden op het podium dan? Ja, dat klopt. Nou, vrouwen hoor. Ook van allerlei leeftijden, niet alleen jonge dames. Oké. Ja, omdat ik zag op de affiche staan bellydance, maar bellydance wordt toch ook door mannen gedaan? Nou, ja, in het oosten, maar in het westen hier, is het voornamelijk vrouwen die het beoefenen. Met enkel mannen die daar zich aan wagen. Maar nee, hoofdzakelijk een vrouwelijke bezigheid in het westen. Ja, nou nu ben ik bijvoorbeeld bij zo'n show. Wat beleef ik? Oh, dan zie ik voorbij komen een geweldige variëteit aan kleur en fantasie. Het verandert om de ongeveer 3 minuten. Kijk, een show bestaat uit allerlei korte acts die tussen de 3 en 5 minuten lang zijn. En ieder act is door een danser of een dansgroep hun vertaling van hun gevoel wat ze willen laten zien op het podium. Dus er komt een prachtig dame die dan fuseert met flamenco bijvoorbeeld. En dan krijg je een heel mooie vurige dans. Echt, nou, dan naar haar komen dames die een gothic tribal doen. En dan zie je wat meer van het soort punkachtige esthetiek. En om de 3 minuten wat anders. Dus de entertainment is hoog. Heel hoog entertainment niveau. Ja. Danst men op bestaande muziek of is er speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd? Nou, net zoals de stijl die ze kiezen om mee te mengen, kiezen ze ook hun eigen muziek om dat op te dansen. Dus de muziek die ze kiezen is ook weer wat zij kiezen om hun dans te reflecteren of hun gevoel over het leven. En soms mengen ze verschillende tracks door elkaar als ze dat willen doen. Want dan willen ze verschillende emoties laten zien. Het gaat voornamelijk om de emotie die je daar vertoont. Ja, en daar is dans natuurlijk wel een van de mooie expressievormen van, hè? Zeker weten, want dans is de belichaming van het muziek. Oké, zaterdag en zondag. Allemaal te doen op het Maas podium in Rotterdam. Waar kan men meer informatie vinden en tickets bestellen? Dat is op www.shimmyshake, dat is S-H-I-M-M-Y, en dan S-H-A-K-E, shimmyshake.org. Goed, we laten een stukje muziek horen uit de show. Wat gaan we horen? Nou, we gaan luisteren naar een lied bij Oma Sosa, en het heet Mis Tres Notas. En het is de muziek waarop Diana Dance haar show doet. Dus geniet ervan. Dankjewel en heel erg veel plezier komende zaterdag en zondag op het Maaspodium. Dankjewel hoor. Jean-Louis Aubert, La Plage, hier in de Late Avond. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst, historicus uit Schiedam. Hij wil het hebben over de moderne slavernij. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Bent u, dames en heren, wel eens bediend door een slaaf of een slavin? En hebt u toen de indruk gekregen dat die slaaf of die slavin goed behandeld werd? Kon je aan ze zien of ze wel genoeg te eten kregen? Of was het soms te weinig? En als u 's avonds thuis kwam in uw pension, zag u die slavin dan op een matje in de gang liggen slapen? Is u dat wel eens overkomen? U denkt nu, lieve mensen, dat ik een klein beetje mataglap ben geworden. Of u vermoedt dat ik straks wel met een boekbespreking aankom van een historische roman over de slavernij of een mooie tentoonstelling ergens in ons gebied. Nee, dat doe ik niet. Ik stel een vraag. En als u nee zegt, vraag ik verder. Weet u het wel zeker? Want zaterdag maakte ik kennis met iemand die dit allemaal, wat ik net heb verteld, heeft meegemaakt. Het is echte Rotterdamse. Ze werd geboren op de Taanderstraat in Spangen. Ze groeide op in Capelle en nu werkt ze bij de gemeente. De ontmoeting met een slavin maakte zoveel indruk op Susma Ratja dat ze er een heel boek over heeft geschreven. Dat gaat niet alleen over die schokkende ervaring. Ze vraagt zich af wat je kunt doen als je in je dagelijkse leven ineens voorbeelden van slavernij tegenkomt. Dinsdag mocht ze haar boek presenteren aan de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. U merkt, het is geen niemendalletje, anders word je voor dit soort dingen niet uitgenodigd. Susma Ratja vertelde mij dat ze een maandje op behoorlijk niveau yoga wilde beoefenen en daarom domicilie koos in de Zuid-Indiaanse metropool Mysore, waar heel goede docenten zijn op het gebied van yoga. Ze huurde een kamer bij een deftige dame in de stad. En daar kwam ze die slavin tegen. Ze was in versleten kleding gehuld. Ze moest de hele dag en avond werken, dat was duidelijk. Zonder dat ze daarvoor loon kreeg. "Madam is not good," zei ze een keer verstolen tegen Susma. "Madam," verklaarde van haar kant dat ze dit arme meisje als haar dochter had geadopteerd, maar het was van het begin af aan duidelijk dat Susma dit verschoppelingetje helemaal niet had mogen zien. Die truc van zogenaamde adoptie wordt in India wel vaker toegepast om aan een huisslavin te komen, want in de officiële wet is slavernij uiteraard verboden. De wetten in India zijn heel progressief, ze worden alleen niet toegepast. Susma zorgt ervoor dat het meisje aan haar meesteres kon ontsnappen. Nu woont ze in een onderkomen van een organisatie die de strijd tegen de slavernij heeft aangebonden. Dat niet alleen, de zaak kwam ook in de krant en nog behoorlijk groot ook. Madam kreeg problemen met het Openbaar Ministerie en ze moet nu voor de rechter verschijnen. Maar zelfs als ze veroordeeld wordt, wat nog geen eens een uitgemaakte zaak is, dan is dat toch een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn alleen in India ongeveer 1 miljoen mensen die als huisslaaf worden misbruikt. Maar onderzoekers hebben vastgesteld dat bij ons in Nederland net zo goed 17.000 personen in een situatie van afhankelijkheid zijn gebracht die erg lijkt op feitelijke slavernij. Die zijn dan zogenaamd au pair. Of ze zijn zogenaamd een nichtje dat naar Nederland is gehaald omdat je hier zo geweldig goed onderwijs hebt. Maar ze moeten alleen maar werken. En dan loop je dan als Rotterdamse, al dan niet op vakantie, zomaar tegenaan. En je ziet het op je eigen galerij gebeuren. Wat dan? Kun je dan iets doen? Moet je dan iets doen? Ben je van al het gesodemiet eraf als je zegt, dat is nou eenmaal hun cultuur. Hun vinden dat heel gewoon. Wij moeten niet zo met dat vingertje van ons wijzen. Hun weten niet beter en hun zouden het niet begrijpen als het anders was. Of is dat nou laf wegkijken? Of richt je alleen maar schade aan als je in die verre vreemde pot gaat roeren. Susmaretja denkt in ieder geval nadrukkelijk van niet. Zij heeft wel degelijk actie ondernomen. Niet onmiddellijk en met een dolle kop, maar voorzichtig en wel overwogen. Want anders doe je inderdaad meer kwaad dan goed. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen, staat in haar boek dat, hoe kan het anders, Madam is not good heet. Wilt u meer weten? Ga dan naar haar website. www.madamisnotgood.nl madamisnotgood.nl. En het gelijknamige boek kunt u bestellen via die website, maar ook via bol.com. Denk eens na. Wat zouden wij doen als puntje bij paaltje kwam? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. From a distance the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance there is harmony, and it echoes through. It's the voice of hope. It's the voice of peace. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is enough. There are no guns, no bombs, no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common band, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I can't comprehend what all this war is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the the love of loves. It's the heart of every man. It's the hope of hopes. It's the love of loves. It's the song of every man. Een mooie antieke van The Birds. Ik ken ze van Hey Mr. Tambourine Man, maar ook van deze, From a Distance. Een soort gospel zou je kunnen zeggen. Bryan Adams ervoor met I Did It All, hier in de late avond. Het Promskoor Schiedam staat voor lekker zingen met elkaar in een ontspannen sfeer onder begeleiding van een professionele dirigent. Met het orkest en de leerlingen van muziekvereniging Sint Radboud werkt het koor door het hele jaar heen aan mooie muziekuitvoeringen waar het publiek ook heel blij van wordt. Proms, daar gaat het over. Proms is een mix van klassiek en pop en alles wat daartussenin zit. Lekker veelzijdig dus. En ja, ze hopen dat je komt meezingen. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. De kreet kom zingen met het Promskoor is niet aan dovermans oren gezegd. En we hebben zelfs twee mensen in de studio die al zingen bij het Promskoor, denk ik. Jos Overvest en Jan van der Water. Heren, welkom. Hallo. Dank u. Allebei zangers van het Promskoor. Nee? Jan. Ja. Jan. Jan zingt. Ik speel toevallig bij het orkest van Radboud. Ja. En ik doe ook PR, dus vandaar dat ik ook... Oké, dus je weet er wel van alles van natuurlijk, van dat ja. Proms. Waarom Promskoor? Ik ken Last Night of the Proms en we hebben in Nederland ook wel Proms gehad. Ja. Zit dat in jullie orkest, in jullie koor ook? Wij zingen zeg maar Promsliederen. Ja. En dat betekent in onze optiek van klassiek en populair. Wat je voor een groot publiek kunt naar voren brengen. Het hele repertoire dus. Het hele repertoire. Ja. Nou zitten er twee heren hier. En die zitten namens het koor hier. De een zit in het koor, de ander. Heren, dat is altijd lastig. Ik dacht dat er wel dames hier zouden zitten. Maar jullie zijn toch wel als heren bij het koor betrokken. Ja. Maar altijd te weinig, hè? We hebben maar 4 heren op 20 dames. Kijk. En dat is een scheve verhouding. Ja. Ja, wat Jan al zegt, de verhouding is, is wat scheef. Ja. En gelukkig hebben we af en toe kunnen we wat extra mannen inhuren, zeg maar. Ja, want anders zou het lastig worden met zingen natuurlijk. Dan gaan de sopranen en de alten de mannen overtreffen. Dat klopt, ja. Ja. Ja, blijkbaar zijn er meer dames die zingen dan mannen. En ja, ik weet niet, zingen is gewoon is heel leuk en is heel gezond ook voor je. Ja, voor je ademhaling en zo is het heel goed. Ja, en je bloedsomloop. En, dus dat is, maar ja, hoe krijg je ze nou, die mannen? Ja, ik denk dat een hoop mannen denk wel zingen leuk vinden. Maar net die stap misschien net niet durven zetten hè, om bij een koor te gaan zingen. Ja. je hoeft bij ons niet echt auditie te doen, maar goed. Je moet wel een beetje wijs kunnen houden, je, toch? Of qua stem past en ja. of dat goed gaat. Dat je niet de boel staat te fysiek naast de rest. Nee, je moet niet zo vals zingen dat de rest ook vals mee gaat doen. Dat is niet maar goed, ja, ik zou denken van kom eens gezellig kijken en luisteren en doe eens een paar keer mee. Ja. Want dan weet je pas wat het is. Ja. Kerst komt eraan en daar kunnen mensen, als ze dat willen, aanschuiven tijdens de repetities. En dan treden we op in de Dorpskerk in Ketel. Mm-hmm. Dat is altijd een leuke bijeenkomst. Mooie bijeenkomst, volle kerk. Ja. Ja. En daarna krijgen we in het begin van 2018 het project African Drums. Oh. Want dat wordt een heel groot project in 2019. Mm-hmm. Ook met het orkest. Ja. En dat is een heel ander genre. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, als je het zo zegt, is dat heel anders dan een kerstconcert. Ja, ja. Dus er zijn verschillende dingen te doen. En als je het aantrekkelijk vindt, dan kun je gewoon meedoen. Ja. Waar moeten mensen zijn als ze zeggen, nou, het lijkt me toch wel leuk om eens een keer alvast maar eens een keer te kijken of het kan? Ja, wij repeteren in ons eigen verenigingsgebouw van Muziekvereniging Sint Radboud. Waar het Promptkoor onderdeel van is. Dat is aan de Kerkweg 46A in Schiedam-Ketel, de kerkbuurt. Ik zou zeggen, als iemand geïnteresseerd is, ga naar onze website promscore.nl. Ja. Daar vind je allerlei informatie en dan kan je ook even een contactformulier invullen en dan nemen wij contact met je op. Ja. Het Promscore repeteert op de woensdagavond van 8 tot 10. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, ga het een keer gewoon die uitdaging aan doen. Om dat te doen. Ja. En dan meten. Zoals Jan al zei, je hoeft dus niet direct lid te worden van. Nee, je kan even rustig rondkijken of het wat voor je is. Per project kan je meedoen. En ja. Ja, dat is een mooie korte periode. Dat je misschien ook juist ook mensen die al elders zingen zeggen, nou, ik vind het ook leuk om met een ander koor en met een ander project mee te doen. Ja, meld je aan en doe mee. Ja. Promscore.nl, daar vindt u alle informatie die nodig is om eens een keer die uitdaging, zei ik al, aan te gaan om naar het koor toe te komen. Zingen bij het Promscore. Jan Over de Vest en Jan van der Water, zij vertelden erover. Heren, veel succes en ook nieuwe mensen aantreffen. Dat is mooi natuurlijk als dat zou gaan lukken. Maar als jullie zo enthousiast verhaal hebben, dan kan dat niet anders dan dat het goed komt. Goed zo. Dank u wel en heel veel succes met de komende concerten. Dank u. Is het al zo laat? Hij loopt haastig naar zijn auto in een uitgestorven straat. Regendruppels op de voorruit, er hangt storm in de lucht. Op de vlucht uit een motel, de bekende weg terug. En de donder rolt. En de donder rolt. Alle lichten branden in een huis daar ver vandaan. Zij wacht bij de telefoon met haar vale duster aan. Kon ze maar geloven dat ze zich vergist. En dat het door de storm komt dat hij er nog niet is. En de donder rolt. En de donder rolt. En de donder rolt. En de bliksem kraakt. En de liefde brandt. Waar ze wordt geraakt. En de storm raast door. De maat is vol. Diep in haar hart. Waar de donder ze staat al bij de voordeur, als hij het pad oprijdt. Gooit zich in zijn armen, al haar angst en spijt. Maar in de wind drijft een vreemd parfum, een geur die aan hem kleeft. De bliksem licht haar ogen op en hij weet dat zij het weet. En de donder rolt. En de donder rolt. En de donder rolt. De bliksem kraakt. En de liefde brandt waar ze wordt geraakt. En de storm raast door. De maat is vol. Diep in haar hart waar de donder rolt. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Nijs hoorde je zojuist en misschien dacht je, hey, ritme van de regen. Maar hij heeft meer met onweer gedaan. Waaronder de donder rolt. Hier zo hoorde je hem bij de late avond. Nummer uit 1996. En Michael Jackson en Human Nature, natuurlijk. We gaan het hebben over natuur- en milieuvriendelijke energieopwekking. Jawel. Wat te doen als je zonnepanelen wilt en deze niet op jouw dak geplaatst kunnen worden. Zou zomaar kunnen. Martin Vermeulen sprak met Gert-Jan van Veen uit goede reden over zijn burgerinitiatief om toch energie te verkrijgen van de zon zonder deze op je eigen dak te plaatsen. Als eerste werd hem gevraagd hoe uiteindelijk zijn lange zoektocht naar de mogelijkheden eindigde. Uiteindelijk heb ik zeg maar bij de site hier opgewekt. Toen kwam ik zomaar tegen op Google even zoeken. Kwam ik erachter dat er een soort regeling is. Dat je je panelen bij de buurman neerlegt, om het dan maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En zelf de stroom ook mag gebruiken. Nou, dat was wel een hele zoektocht. Daar ben ik ongeveer 2 jaar mee bezig geweest. Gewoon vrijwillig in de avonduur af en toe. Het is ook wel eens een tijdje blijven liggen dat ik dacht van dat gaat er niet worden. En uiteindelijk was er een soort informatiedag van die beweging hier opgewekt. En daar heb ik heel veel mensen gesproken die een dergelijk initiatief hebben uitgerold. Ja. En daar hoorde ik de voordelen en de nadelen daarvan. En uiteindelijk is het zover gekomen dat we hier in goede reden nu ook zo'n soort traject gaan draaien. Dat is het traject die wordt gedraaid op de gemeentewerf, zeg maar waar je je afval kan dumpen hier goede reden. De Milieustraat. Op dat dak komen hoeveel zonnepanelen? 256 panelen. 256. En die zijn door particulieren zijn die gekocht. Ja. Ja. En ja. De bedrading en alles, hoorde ik je ook zeggen net, moet daarbij worden aangeschaft. Ja, om even het verhaal helemaal compleet te maken. Toen in die zoektocht, toen ik die dag had meegemaakt, toen kwam ik erachter dat ik een soort coöperatief verband moest oprichten. En ik denk, nou, dat is nogal een heel gedoe. Daar heb ik even nagedacht. Ik denk, ja, ik hoef het wiel niet zelf uit te vinden. Dat is ook weer veel energie waar je niet vrolijk voor wordt. Zonder van energie. Ja, daarom. Ja. En energie is kostbaar, hè. Daarom. Dus toen ben ik bij Deltawind terechtgekomen. En ben ik gastvrij onthaald bij Monique Zweep, directeur van Deltawind. Heel goed gesprek gehad. Die was ook heel blij dat ik met dat initiatief kwam. Want zij doen zelf ook iets met zonnepanelen. Alleen ze zijn natuurlijk wel heel erg gericht op windenergie. Maar de doelstelling van Deltawind is natuurlijk ook duurzame energie opwekken voor de mensen hier in onze omgeving. Nou, een aantal goede gesprekken gehad met Monique. En die heeft me ook gewezen op trajecten die mogelijk zouden kunnen zijn. En ze heeft me daar ook bij geholpen. En ik heb ook een keer de wethouder Arend-Jan van der Vlucht gesproken op een bijeenkomst. En mijn ideeën zomaar eens even op de tafel gegooid. En die was heel erg positief daarover. Zeker in de doelstelling van de gemeente om in 2020 energie neutraal te zijn. Dus daar heb ik een keer een gesprek gehad met Monique en op het gemeentehuis. Ook door de ambtenaren daar positief ontvangen. En vrijwel alle medewerking gehad. Toen zijn we op zoek gegaan naar een energiemaatschappij. Want heel dat traject moet wel door een energiemaatschappij geregeld worden. En daar zijn we uiteindelijk bij Eneco terechtgekomen. En gelukkig kregen we daar ook alle positieve medewerking. Dus om even terug te komen op je vraag van hoe gaat dat traject dan in zijn werk. Eneco heeft eigenlijk alles, het hele traject geregeld ten aanzien van het aanschaffen van de panelen, de bedrading, de bekabeling, de vergunningen, het oprichten van het coöperatief verband en ook de omvormers. Dan kan je dan ook als particulier zonder mogelijkheden op je eigen dak, kan je ook zonne-energie opwekken en daar ook van profiteren. Ja. Dat is een mooi iets. En dat is gewoon een burgerinitiatief wat jij bent gestart. Klopt. En het dak op de gemeentewerf is al vol eigenlijk. Hè? Dat is al helemaal al verkocht. En er komen meerdere projecten aan. Dat is wel de bedoeling. Ik ben door een ondernemer op Oudorp ook gevraagd. Die heeft een dak ter beschikking. En die zei, zou je me daarbij willen helpen? Overigens, voor alle duidelijkheid, ik heb hier zelf helemaal geen belang in. Alleen het belang voor mij persoonlijk, voor ons persoonlijk als gezin, is dat wij nu ook zonnepanelen kunnen aanschaffen. Ja, ik doe dit voor de rest allemaal vrijwillig. Puur vanuit de gedachte om op een duurzame manier energie op te wekken. En dat niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld in een dergelijke positie zitten als ons, in het beschermd stadsgezicht. Maar ook, die mensen doen ook mee, die bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk wonen en die al dat gedoe op hun dak niet willen. He, want je kan wel zonnepanelen aanschaffen, maar je moet ze onderhouden. Je moet ze schoonmaken. En ze liggen letterlijk en figuurlijk op je dak. Dus daar kom je ook zomaar niet bij. Dat is ook hoog, ja. En in dit traject is het ook zo dat dat ook allemaal geregeld wordt voor die prijs per paneel. Oké, dat wordt ook helemaal verzorgd. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deelname aan zo'n traject? Ja, Dit project zit natuurlijk vol. Mm. Maar bij Deltawind, op de website van Deltawind, ik heb me even hier nu niet voor handen, maar ja. Daar kun je je aanmelden. En ook bij Eneco. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere energiemaatschappijen zijn die een dergelijk initiatief uit willen rollen. Dus je bent wat dat betreft niet gehouden alleen aan Eneco. Okay. Ik heb alleen wel wat dat betreft hele goede ervaringen met zowel Eneco en met name ook met Deltawind. Ja, dat zijn gewoon hele goede dingen. Dat is, ja, dan kan je bijvoorbeeld naar de site gaan www.eneco.nl/zonnehub. Of je gaat naar de site van Deltawind, dat is www.deltawind.nl. Van de lekkerste nummers van Rihanna. Take a bow. Een diepe buiging aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Morgen wordt het trouwens een prettige dag. Graad of 12. Regenkans 0. De wind komt uit het westen. Windkracht 4 ongeveer. Het zonnetje laat zich nu en dan zien. En het is de laatste droge dag voor een paar dagen. Dus geniet er morgen van. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. Blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je een hele goede dag. Tot besluit, Cliff Richard. En een beetje toepasselijke Miss You Nights. Mooie nacht. I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying.